أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وآتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أزللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قال سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوا بما تقولون فما تستطيعون صرفهم ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا صدق اللہ العظیم تبارک الذی ان شاء برکت والی ہے وہ ذات اگر وہ چاہتے اللہ پاک چاہتے تو آپ کو اس سے بہتر چیز عطا کر دیتے باغات میں سے کہ جن سے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور بنا دیتے آپ کے لیے محل بلکہ بس انہوں نے تکذیب کی ہے قیامت کی اور ہم نے تیار کر رکھا ہے اس شخص کے لیے جہنم کا عذاب جو قیامت کا انکار کرتا ہے جب یہ کافر لوگ دور سے جب جہنم ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ سن لیں گے اس کی چیخ و پکار کو اور چلانے کو وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ جب ان کو ڈالا جائے گا تنگ جگہ میں سے زنجیر ان کو ڈالے جائیں گے تو اس وقت پکاریں گے موت کو حکم ہوگا آج کے دن ایک موت نہ پکارو پکارو بہت ساری موتوں کو فرما دیجئے اَذَٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الْوَعِدَ الْمُتَّقُونَ کیا یہاں دے دیے جائے یا اس وقت دے دیے جائے کہ جس میں باغات ہمیشگی کے لیے ہوں گے جو متقیوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے اور ان کے لیے ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ہوگا اور اچھا ٹھکانہ ہوگا جنتیوں کے لیے جنت میں ہمیشہ کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے کان علی ربک وعدا مسئولا اور یہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں جنتیوں کو یوں دوں گا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللہ جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور معبودان باطلہ کو بھی جمع کرے گا پوچھے گا اَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء کیا تم لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا ہے یا خود گمراہ ہوئی ہے تو وہ کہیں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء اے اللہ پاک ہے تو ہمارا کہاں بس تھا کہ ہم تیرے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے بس ان کو آپ نے خود ہی مہلت دی تھی ان کے ابا و اجداد کو بھی مہلت دی تھی یہ تیری یاد کو بھول گئے تھے ہلاک ہو گئے ہیں فقد کذبوکم بما تقولون البتہ تحقیق ان لوگوں نے تکذیب کی ہے تمہاری جو آپ کہتے تھے ان کے بارے میں فما تستطیعون صرفا ولا نصرا اب تم نہیں استطاعت کر سکتے ہو یہاں سے بھاگنے کی اور نہ تمہاری کوئی مدد ہوگی اور جس شخص نے بھی تم میں سے ظلم کیا یعنی شرک کیا تو ہم اس کو بڑا عذاب دیں گے اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا مگر جو بھی بھیجا ہے وہ کھانا پینا کھاتے تھے بازاروں میں جاتے تھے اپنی ضروریات زندگی پورا کرتے تھے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا دیکھتے ہیں تم میں سے کون صبر کرتا ہے اور اللہ رب العزت سب کو دیکھ رہا ہے کل کے سبق کے آخر میں بات آئی تھی کہ مشرکین مکہ نے یہ بات کہی کہ یہ عجیب نبی ہے کہ ہماری طرح ہی ہے کھانا پینا کھاتے ہیں یوں کرتے ہیں بازار جاتے ہیں تو کوئی اور فرشتہ ہونا چاہیے تھا دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ ان کے پاس کوئی خزانہ ہونا چاہیے یا باغات ہونے چاہیے, تو اس کے ساتھ یعنی امیر اور مالدار ہونا چاہیے, اس طرح کی باتیں کی, اور ساتھ آخر میں کہنے لگے کہ لوگوں اس کی بات کو نہ مانو الا رجلا مسحورا, آج کے قریب جاؤ گے جادو ہو جائے گا, تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی. مقصد کل میں بات کر رہا تھا کہ ان کا یہ کہنا کہ فرشتہ ہونا چاہیے تھا پیغمبر, یہ تو ہماری طرح ہی ہے کھاتا پیتا ہے, اس کو قرآن مجید نے کئی مقامات پہ بتایا ہے کہ اگر ہم ولو اننا نزلنا علیہم الملائکۃ وکلمہم الموتا وحشرنا علیہم ما کانوا یؤمنون, آٹھواں پارہ شروع ہو رہا ہے کہ اگر ہم فرشتے کو ان کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجتے, وہ انہیں سمجھاتا تو ایمان نہ لاتے کہ یہ تو فرشتہ ہے, اس کا تو اور کام ہی نہیں ہے, کھانا پینا تھکاوٹ اس کو ہے ہی نہیں, ہم نے اس لیے پیغمبر بھیجا انسانوں میں سے. رہی بات ان کا یہ کہنا کہ خزانہ ہونا چاہیے چاہے جنت ہونی چاہیے, تو دنیا دار لوگ ہیں, دنیا دار آدمی کوالٹی کے لحاظ سے یہی سمجھتا ہے کہ قابل عزت مند بندہ وہی ہے جس کے پاس پیسہ ہو. میں نے اس دن آپ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقولہ سنایا تھا, وہ فرماتے تھے کہ تین ایتوں کے اوپر لوگوں کا عمل نہیں ہے. ایک ایت تو یہ ہے کہ جب وراثت تقسیم ہو تو جو وہ رشتہ دار جن کا حق وراثت میں نہیں ہے ان کو بھی تھوڑا بہت دینا چاہیے, اس پر لوگ عمل نہیں کرتے, بلکہ وارث آپس میں ہی لڑنے لگ جاتے ہیں, وہ خود کہتے ہیں وہ زیادہ ہو گیا دوسروں کو کیا دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم میں سے عزت والا بندہ وہ ہے جو نیک زیادہ ہے, تو بے شک بندہ کوئی نیک زیادہ ہو لیکن غریب ہو نا جی, اس کا کوئی عزت احترام نہیں کرتا. حالانکہ قرآن حدیث یہ کہتا ہے جو نیک زیادہ ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل عزت ہے, لیکن ہم اس کی عزت کرتے ہیں, اس کا گھر بڑا ہونا چاہیے, گاڑی بڑی ہونی چاہیے, پیسہ اس کے پاس بڑا ہو تو اس کی عزت ہے, یہ بھی نظام الٹ ہو گیا. تو ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ خزانہ اس کے پاس نہیں, باغ اس کے پاس نہیں ہے, قائد کے پاس یہ باتیں ہونی چاہیے, تو یہ ان کا نظریہ غلط تھا. نظریہ جس قائد کے پاس اچھے اصول ہونے چاہیے, اس کا نظریہ ایسا ہو جس کے اوپر وہ استقامت کے ساتھ ہو. تمام انبیاء اکیلے تھے, اللہ پاک نے ان کی مدد کی اور پھر بہت سارے لوگ ان کے ماننے والے بن گئے. اللہ پاک نے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا, اے نبی آپ غور کریں یہ آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں فرشتہ ہونا چاہیے تھا, کبھی کہتے ہیں کھانا کیوں کھاتا ہے, کبھی یہ کہتے ہیں اس طرح کیوں کرتا ہے. فرمایا فضلو, نبی کی اس توہین کی وجہ سے ان باتیں جو انہوں نے کی ہیں نا, یہ توہین کی بات, اس توہین کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا, اب ان کے پاس حق کے قبول کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ سلب ہو گئی ہے. یعنی توہین ایسی چیز ہے کہ انسان بہت دور کا گمراہ ہو جاتا ہے, کفر و شرک بھی گمراہی ہے لیکن پھر بھی بندہ توبہ کی طرف آ سکتا ہے, لیکن جب شاعر اللہ, انبیاء شاعر اللہ ہیں, ان کی جب توہین اور بے قدری ہو جاتی ہے تو پھر تر توفیق خیر کی وہ مسلوب ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. فرمایا تبارک الذی, اللہ تو بہت اونچی ذات ہے, اگر اللہ اپنے پیغمبر کو باغات جنت محل وغیرہ یہ دینا چاہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. چنانچہ حدیث میں بیان فرمایا, یہ حدیث جو خیر القرون میں سب سے پہلی جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں نا, وہ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف ابن عبد الرزاق ہیں. یہ جو امام بخاری ہیں یہ سن 2 ہجری کے اواخر میں آتے ہیں, تو انہوں نے اپنی کتاب جو لکھی ہے مختلف شہروں کے سفر کیے ہیں, جہاں کہیں کہیں ان کو چھوٹے چھوٹے کتابچے ملے انہوں نے وہ جمع کیے ہیں. سب سے پہلی جو حدیث کی کتابیں لکھی گئیں وہ مصنف ابن عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ ہیں. مصنف ابن عبد الرزاق نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور عرض کیا کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ہم آپ کو دنیا میں بھی خوب باغات نعمتیں سونا چاندی یہ وادیاں دیتے ہیں اور آخرت میں بھی جو آپ کو اجر دینا ہے اس میں کمی نہیں کریں گے, آپ قبول کرتے ہیں تو آپ کو یہ کنجیاں دنیا زمین کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو دے دی جاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے فقیری پسند ہے. اسی طرح ایک اور روایت جو مسند احمد نے بھی اور امام ترمذی نے نقل کی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم حجاز کی وادی کو سونا بنا دیتے ہیں، آپ قبول کریں اور پھر آپ یوں لوگوں میں تقسیم کرتے رہیں. تو آپ نے عرض کیا کہ اللہ مجھے فقیری پسند ہے، یعنی خود آپ نے، یعنی آپ کی جو فقیری ہے وہ آپ کی اپنی ذاتی پسندیدہ چیز ہے، اللہ کی طرف سے یوں اس طرح مسلط نہیں کی گئی. اور پھر آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کو اپنا مال و متاع سنبھالا نہیں جاتا. حضرت انس کو جب ان کی امی اور دادی لینے کے لیے آئیں تو یہ جاتے نہیں تھے، پھر امی نے کہا حضرت ان کے لیے دعا کر دیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کی پوری زندگی، کئی خادم ہیں اور بھی صحابہ کرام، لیکن انس پورے 10 سال کے خادم ہیں، تو ان کی امی نے دعاؤں کی درخواست کی کہ حضرت چلو یہ آپ کی خدمت میں ہر وقت رہتے ہیں تو آپ ان کے لیے کوئی خصوصی دعا فرما دیں. تو حضرت انس کو دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اطل عمرہ، اے اللہ ان کی عمر کو، ان کی عمر کو لمبا فرما دے، ان کی مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرما دے، یہ 3 دعائیں کی. تو حضرت انس آخری زمانے میں یہ کہا کہ بچے جب ان کو پوتے وغیرہ نا ملنے آتے تھے تو صرف پوچھتے تھے کہ آپ میرے کس بیٹے کے اولاد میں سے ہو، میرے کس بوٹے، خود کہتے ہیں کہ 100 پوتے تو مجھے یاد ہیں اپنے، اور پھر ساتھ کہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. اور دنیا کے باغات سال میں 1 دفعہ پھل دیتے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغات سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے تھے، اور ساتھ کہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. تو آپ کی دعا کی برکت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے باغات ہیں، اس میں سعد بن ابی وقاص بھی ہیں اور بھی بہت صحابہ کرام ہیں جن کے یہ باغات ہیں. تو آپ نے تو خود فقیری کو پسند کیا ہے، فقیری آپ کی ایک پسندیدہ چیز تھی، اور یہی فرمایا کہ میں سب سے پہلے جنت میں جب داخل ہوں گا تو میرے ساتھ غریب میرے امتی سب سے پہلے، جو حساب کتاب ان کا نہیں ہوگا تو ساتھ جنت میں جلدی جائیں گے. باقی بہرحال نیک بھی جو ہوئی ہے، لیکن پیسہ ان کے پاس بہت تھا، پیسہ کمایا ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، تو اس کا حساب دینا ہوگا، پھر اس کے بعد جنت میں جائیں گے. تو آپ، اللہ پاک بہت اونچی ذات ہے، فرمایا کہ اللہ اگر چاہے تو آپ کو دنیا میں بھی باغات اور محل عطا فرمائے. اصل میں جو آپ کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں لوگ کہ باغ ہونے چاہیے اور محلات ہونے چاہیے، بلکہ زبوب سا، یہ قیامت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، یعنی کافر ہیں، یہ ویسے فضول باتیں کرتے ہیں، اس کے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے. فرمایا کہ جب آخرت میں جہنم ان کو دیکھے گی تو وہ جہنم کو جوش آئے گا، وہ سمجھ جائے گی کہ یہی لوگ میرے پسندیدہ ہیں. سمعوا لها تغیظا و زفیرا، تغیظ کہتے ہیں غصے کے ساتھ آواز کو نکالنا، زفیر کہتے ہیں خوب چلانا کہ جلدی ان جہنم کے، ان کافروں کو میرے پاس جلدی لے آؤ، جلدی لے آؤ، جو جنت کا، آخرت کا، حساب کا اور قیامت کا انکار کرتے ہیں. ان کو تنگ مکان میں جکڑا جائے گا، زنجیر پہنائے جائیں گے. تنگ مکان سے مراد یہ ہے کہ زیادہ ذلت کے لحاظ سے بات ہے، کہ تھوڑی کھلی جگہ ہو تو وہ راحت کا سبب بنتی ہے، ہے تو جہنم ہی، کھلی جہنم ہو، تنگ جہنم ہو، جہنم جہنم ہے. لیکن مزید رسوائی کے لیے فرمایا تنگ مقام میں ان منکرین قیامت کو جکڑا جائے گا، زنجیر پہنائے جائیں گے. دعو ہنالک صبورا، اور پھر وہاں یہ موت کو پکاریں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب موت آ جاتی ہے تو بندہ مصیبتوں سے چھوٹ جاتا ہے. اب بھی دنیا میں مسلمان اتنے نہیں، بہت کام جو دین سے کوئی دور ہوتا ہے، اسلامی تعلیمات سے دور ہے، ایمان کمزور ہے تو خودکشی کرتا ہے. مسلمان خودکشی نہیں کرتا، اسلام کے راستے میں کہیں نا امیدی ہے ہی نہیں کہ وہ خودکشی کرے. نا امیدی تو ان کو ہوتی ہے جو داہیہ قسم کے لوگ ہیں، جن پر اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان نہیں ہے. یعنی خودکشی کی جو شرح ہے فیصد، وہ کفار ملکوں میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ چند ہزار ہے، لاکھوں میں ہے ان کی تعداد جو خودکشی کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رسول پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے. ان کی نظر میں ساری یہی دنیا، یہی سب کچھ ہے، یہ رنگ رنگیلے ہیں، بس یہی ہے. اگر یہ نصیب نہیں ہوا تو گویا کچھ بھی نہیں ہوا، تو چلو مار دو اپنے آپ کو. تو وہ سمجھتے ہیں، کافر یہ سمجھتا ہے، داریا یہ سمجھتا ہے کہ جب اپنے آپ کو مار دیا نا جی تو گویا مصیبتوں سے جان چھوٹ گئی. ایسی بات نہیں ہے کہ جب دنیا کی زندگی ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ گزری ہے تو اس کے لیے موت بھی راحت ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کا تحفہ ہے, مومن کا تحفہ ہے اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کو مزید اور انعامات سے نوازا جائے گا اور قبر اور روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے گی. لیکن جو لوگ کہ دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر اپنے آپ کو مار دیتے ہیں, خودکشی کرتے ہیں, وہی سمجھتے ہیں کہ موت راحت ہے اور اس کے بعد جان چھوٹ گئی ہے ختم, کیونکہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں. ایسی بات نہیں ہے, موت کے بعد تو اور بڑی مصیبتیں ہیں. جب یہ دیکھیں گے آخرت میں جہنم کو, بہنانے کا سب اڑا, تو پھر وہ موت کو پکاریں گے. پر میں آج ایک موت کو وہ سمجھتے ہیں دنیا کے لحاظ سے موت آ گئی تو ختم ہو گیا, پر میں ایک موت کو نہیں کئی موتوں کو پکارو تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جنتیوں کے لیے انعام ہوں گے, جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا. اللہ پاک جمع کرے گا ان مشرکین کو بھی, کافروں کو بھی, اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی, اور ان معبودوں سے رکھتے تھے جو بھی ہے, اللہ ان کو زبان عطا کرے گا, بھائی تم نے ان کو گمراہ کیا. وہ کہیں گے ہم نے نہیں گمراہ کیا, ہم اس قابل کہاں تھے کہ ان کو گمراہ کرتے. اللہ پاک آپ نے ان کو نعمت خوب دیے تھا, ان کو زبان ملی گی, وہ معبودہ نے باطل آئے. اللہ پاک آپ نے ان کافروں کو مال و دولت خوب دیے تھا, یہ تکبر میں مبتلا ہو گئے, تیری یاد کو انہوں نے بھلا دیا, اس لیے آج ہلاک ہو گئے. فقط کذبوا بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا, چونکہ اے نبی آپ کی باتوں کی انہوں نے تکذیب کی تھی, اس کی سزا یہ ہے کہ آج آخرت میں یہ مدد کے طور پر بھی ان کو کوئی نہیں آئے گا, اور نہ یہ خود بھاگ کر اپنی جان چھوڑیں. جیسے یہاں سے لوگ بھاگتے ہیں نا جی, کوئی مقدمہ شکدمہ ہو کچھ پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا, پتنی چھوٹے لوگ چل جاتے ہیں, یہ نہیں جاتے بادشاہ تو بھاگ کے چلے جاتے ہیں, کہ اتنا ڈرتے ہیں. اور ادھر سے موقع دکھاتے تھے, تقریر کرتے تھے, موقع کرتے تھے, مولویوں کو کہتے تھے مشرف صاحب 2% ہے 2% ہے 2% ہے, اور یار تو زیادہ فیصد تھا تو ادھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی یہاں تو ایک ملک چھوڑ کے نا جی دوسری طرف بندہ چلا جائے, ہو سکتا ہے جان بچ جائے, وہاں فما تستطيع نصرفا, بھاگنے کی بھی کوئی شکل نہیں ہوگی, ولا نصرا, اور کوئی مدد کے لیے نہیں آگا. ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا, جس نے شرک کیا نذقہ عذابا کبیرا, نذقہ عذابا کبیرا, اس کو سخت سزا ہوگی. اور یہ جو کہتے ہیں یہ پیغمبر کیسے بھیجا ہے, یہ تو کھانا پینا کھاتا ہے اور چلتا پھرتا ہے, تو فرمایا ما ارسلنا قبلکم من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق, ہم نے تو کوئی پیغمبر نہیں بھیجا, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا, مگر سارے انسانوں میں سے جو قرآن مجید میں 17 پارے میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى, ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر مرد پیغمبر, انسانوں میں سے مرد پیغمبر بھیجا, ان کی طرف بھیجی, تو ہر پیغمبر انسان آیا اور وہ کھانا پینا وغیرہ ضروریات زندگی ان کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے 14,000 انبیاء علیہ السلام تو پیغمبر کی بیویاں تھیں, ان کے پھر سے آگے سلسلہ نسب چلا, تو کھانا پینا یہ ہر پیغمبر کرتا تھا, یہ پیغمبر کی کوئی الگ بات ان کو نظر آ جاتی ہے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ, بس ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لحاظ سے آزمایا. پیغمبروں پر آزمائش یوں تھی کہ لوگ اذیت پہنچاتے ہیں تو یہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں, لوگوں پر آزمائش یوں تھی کہ ہمارے پیغمبروں کی بات مانتے ہیں کہ نہیں, بس جس نے صبر کیا بات مانی وہ کامیاب ہو گیا. اللہ سب کو دیکھتا ہے, اللہ سمجھ نصیب فرمائے.